أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے بہت ہی معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب نبی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہم تمام شرکاء محفل کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ تین جمعوں کے موقع پر ہم نے ذکر اللہ کے ذکر کی فضیلت اور وہ چند حدیثیں بھی آپ کی گوش گزار کی کہ جس میں پڑھنے کے طور پہ تو مختصر کلمات ہیں لیکن ثواب میں بہت زیادہ ہے. اور یہ بھی ہم نے عرض کیا، آج کل جو دنیا کے ہر گوشے میں انسان بے چین ہے، بے قرار ہے، اسے چین سکون تمانیت سکون قلب میسر نہیں آ رہا. یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم چین سکون وہاں تلاش کر رہے ہیں کہ جہاں چین سکون نہیں. دل کی تمانیت، چین سکون اطمینان، فرما الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا چین دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، جس کو ہم لوگوں نے چھوڑ کر سکون کہیں اور تلاش کر. اور فرمایا وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اگر تم فلاح چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. آج میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل. ایک عجیب بات کا تذکرہ کر رہا ہوں. لفظ کے اعتبار سے تو بہت مختصر ہے لیکن اپنے اندر اتنی وسعتیں اتنی گہرائی رکھتا ہے کہ آپ اسے سماعت فرمائیں گے تو نہیں. حضرت ہوگی سب سے پہلے تو میں نے جو آیت تلاوت کی وہ اِنَّكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيمٍ. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ عظیم اخلاق پر ہیں. اور اعلی حضرت کا ترجمہ یہ کیا کہ تمہاری خوب بہت عظیم ہے. خوبی بمانے اخلاق ہی ہے. اب زندگی کے ہر شعبے میں ہم اگر دیکھیں اس میں حضور کی کیا تعلیمات ہیں تو شاید سال بھر ہم یہ آیت تلاوت کرتے رہیں اور اس کے مختلف گوشے بیان کرتے رہیں. آج ہم نے مناسب سمجھا کہ اس آیت کی روشنی میں کہ نبی کریم علیہ السلام عظیم اخلاق کے مالک ہیں حضور کی تعلیمات کا ایک حصہ ہے ایثار. اب یہ لفظ اپنے معنوی اعتبار سے کتنا مختصر ہے. ایثار کا ترجمہ ہم کیا کریں گے اردو میں؟ قربانی. کسی کی ضرورت کو پوری کرنا. یہ بھی ترجمہ کیا جاتا جیسا آگے آپ سنیں گے. آدمی خود سخت ضرورت مند ہے اور اپنے آپ کو چھوڑ کر دوسرے کی مدد کر دینا. جب بھی کوئی ساحل آئے اس کی مدد کر دینا. حسب حال اس کو عزیزان گرامی ایثار کہتے ہیں. امام غزالی اور حضرت داتا گنبش علی حجویری رضی اللہ عنہ احادیث مقدسہ سے اس کو یوں بیان کیا کہ ایک ایثار یہ ہے کہ جب دو حضرات آپس میں سفر کر رہے ہوں تو اپنے دوسرے بھائی کا خاص خیال رکھے. خود صعوبت اور مصیبت میں ہو لیکن اپنے پر اس کو ترجیح دے. ہر معاملے میں کسی ضرورت مند کو اپنے اوپر ترجیح دینا اس کو بھی ایثار کہتے ہیں. جیسا کہ آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ سنیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہم شروع کریں کہ سب سے زیادہ منبع اور مرکز پیارے مصطفیٰ ہی کی ذات ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور کے ایثار کا عالم یہ تھا یعنی آپ کی قربانی اور لوگوں کو نوازنے کا انداز یہ تھا کہ میں نے جتنے دن حضور علیہ السلام کے ساتھ گزارے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تین دن اپنے حلاوت کے گزارے ہوں اور تینوں وقت پیٹ بھر کر کے روٹی کھائی. ضرورت مند آتا اس کی مدد کر دیا کر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ یہ تھا کہ جو کی روٹی تناول فرما کوئی وہ بھی آٹا چھان کر استعمال نہیں کرتے. یہاں تک کہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنی زندگی میں تا وقت وصال کبھی آپ نے جو کی روٹی پیٹ بھر کر استعمال نہیں کی. کیا مطلب ہوا؟ کوئی ضرورت مند آیا حضور نے اسے عطا فرما دی. یعنی اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دی. ایک مرتبہ ہم نے حدیث میں پڑھا کیونکہ ہمیں اور بھی باتیں کرنی ہیں. مضمون بہت لمبا ہے تاکہ مضمون کی تکمیل بھی ہو جائے پیغام بھی آپ تک پہنچ جائے وقت مناسب پر. ایک صحابی کے یہاں کسی نے تحفتاً بکری کی سری بھیجی. ان کے یہاں کھانا پک چکا تھا ایسے وقت میں آئی. انہوں نے ایثار کرتے ہوئے اپنے برابر والے کو دے دی. برابر والے کو بھی اس وقت ضرورت نہ تھی اس نے اپنے برابر والے کو دے دی. آپ حیران ہوں گے سن کے غالباً 30-40 گھروں سے ہوتے ہوئے واپس وہ بکرے کی سری اسی تک پہنچ گئی جس نے ایثار کیا تھا جس نے سمجھا کہ اب اس محلے میں کوئی ضرورت مند نہیں ہے، اور حق میں ہر ایک شخص نے ایثار کرنے کے بعد اپنے پڑوسی کو مدد کی اور یہ ایثار کیا، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایثار. اس کے بعد آپ آئیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں ایثار کا جذبہ کیسا تھا. ایثار کی کئی قسمیں ہیں. کوئی آدمی بے کپڑا دیکھیں اپنا کپڑا اس کو دے دیں، یہ بھی ایثار. اور ایک ایثار یہ ہے کھانے پینے کی چیزوں میں کسی کو ضرورت مند پائیں تو اس کو دے دیں، یہ بھی ایثار. لیکن اس سے اختلاف نہیں ہوگا کہ سب سے بڑا ایثار یہ ہے کہ آدمی اپنی جان اللہ کے سپرد کر دے. ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر ایثار تو نہیں ہوگا کہ آدمی اپنی جان کا ایثار کر دے، اس سے بڑھ کر کے تو عزیزان کرام میں کوئی ایثار نہیں. آئیے، واقعہ تو بڑا طویل ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام گاہے گاہے صرف اتنا فرماتے کہ اللہ کا ایک بندہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہجرت کا حکم دے گا، اور وہ کبھی بھی ہجرت کر سکتا. یہ اشارے حضور علیہ السلام نے دیے. مکہ سے آپ کو ہجرت کرنی تھی. جب آپ نے ہجرت کی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا، لیکن لوگ حضور پر اپنی امانتوں کے معاملے میں اتنا اعتماد کرتے، اتنا اعتماد کر، حضور کو نبی تو نہیں مانتے مگر امین اور صادق ضرور مانتے، اور اپنی امانتیں حضور علیہ السلام کے پاس رکھوا دیا کرتے تھے. اب حضور کو ہجرت کرنی ہے، اب ان امانتوں کا کیا ہوگا؟ اگر اعلان کریں کہ آؤ اپنی اپنی امانتیں واپس لے لو، پھر تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہجرت کر رہے ہیں اور زیادہ خطرہ ہوتا. باوجود یہ کہ کسی کو بتایا نہیں، مگر تب بھی لوگ آپ کے حجری اقدس کے چاروں طرف آپ کو قتل کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے. اب امانتوں کا کیا ہوتا اگر حضور علیہ السلام یوں ہی چھوڑ کر نکل جاتے؟ امانت کا پاس نہ ہوتا تو پیارے مصطفیٰ کی زندگی اور کردار داغدار ہو جاتا. آج تک لوگ جو ہیں وہ جنے کیا کیا کہتے کہ آپ کے نبی بڑے امین تھے، صادق تھے، مگر دیکھو موقع پڑا، ساری امانتیں کہیں چھوڑ کر، اور وہ یہ لینگویج استعمال کریں گے، وہ تو بھاگ گئے مکہ چھوڑ کر. حالانکہ حضور نے خفیہ ہجرت فرمائی. خفیہ ہجرت فرمانا یہ کسی ڈر خوف کی وجہ سے نہ تھا جیسا کہ آگے آپ سنیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی منشا اسی میں تھی، اللہ کی مرضی یہی تھی کہ آپ اس طریقے سے ہجرت فرمائیں. جب ہجرت کے لیے نکلے تو چاروں طرف سے لوگ گھیرا ڈالے گئے حضور کو قتل کرنے کے در پہ. اور یہ مسئلہ آپ اپنے ذہن میں کہیں رچا اور بسا لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی انسان کو یہ قدرت ہی نہیں دی کہ حضور کو قتل کرے. کوئی شخص حضور علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکتا تھا. ایک تو یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اور دوسرا وعدہ یہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، جو حضور نور لے کر آئے ہیں یعنی دین اور شریعت جو ہے یہ تمام جہاں پھیل جائے، تب ساری جگہوں پر حضور علیہ السلام کے دین کا غلبہ ہو جائے، تو حضور علیہ السلام کو کوئی شہید کر دے تو یہ ثمرات مرتب نہیں ہو سکتے. اس لیے حضور کے قتل کرنے پر کوئی قدرت ہی نہیں رکھتا تھا. اب دیکھیے یہ کتنا بڑا ایثار اور قربانی ہے. 100% وہ حضور کو شہید کرنا چاہتے تھے. اب امانتوں کا پاس اتنا ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا، خود نکل گئے. اب دیکھیے ڈر کر بھاگے وغیرہ وغیرہ، یہ باتیں اس لیے لغو ہیں کہ تمام لوگ قتل کرنے کے در پہ اور حضور علیہ السلام چلے. جیسے حجرے سے نکلے تو سورہ یاسین شریف تلاوت کرتے ہوئے نکلے. لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے تو آپ کے دہن پر یہ آیت مقدس آتی، وجعلنا من بین ایدیہم سدًا ومن خلفہم سدًا فأغشیناہم فہم لا یبصرون، سب کے سب اندھے ہو گئے. کوئی بھی حضور علیہ السلام کو نہیں دیکھ پایا اور آپ غار ثور میں چلے گئے. حضرت صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں. جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی پر ہم کلام کریں اس وقت اس بات کو بیان کریں, کوئی نہیں دیکھ پایا, غار ثور میں حضور چلے گئے. اب مجھے بتائیے, آپ کو اگر یہ معلوم ہو کہ آپ کے کسی مصاحب کو قتل کرنے کے لیے لوگ ڈرتے ہیں, چاروں طرف سے گھیرا ڈالا ہوا اور گھر میں گھس کر وہ جو ان کا مطلوب ہے اس کو اگر نہ پائیں تو جس آدمی کو پائیں اس کی جان بچ سکتی؟ ہرگز اس کی جان نہیں بچ سکتی. یقیناً وہ ظلم اور ستم کا نشانہ اسے بنائیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر سو رہا ہو اور حضور نے انہیں کیا کہا کہ یہ امانتیں ہیں سب, یہ فلاں کو دینا, یہ فلاں کو, یہ فلاں کو, پوری ذمہ داری لگائی اور حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا دیا. کیا ایسا موقع ہو تو آپ کو نیند آئے گی؟ اللہ اکبر, ہرگز نیند نہیں آئی. ایک روایت میں نے پڑھا کہ رب کریم نے حضرت میکائیل اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے, اور فخر کیا حضرت علی رضی اللہ کی اس ایثار اور قربانی پر کہ فرشتوں سے کہا دیکھا تم نے میرے پیارے مصطفیٰ کے غلاموں کی جرت کہ وہ اپنی جان پر کھیل کر حضور علیہ السلام کے بستر پر. اب تمہارا کام یہ ہے کہ فوراً حضرت علی کے پاس جاؤ, ایک ان کے سرہانے کھڑے ہو اور ایک ان کے پائیں بھی کھڑا ہو تاکہ ہر قسم کے خطرات حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تحفظ دیا جائے. دونوں فرشتے ان کے حفاظت پر مامور ہیں. مگر یہ معاملہ تو سب غیبی خبروں کا, حضرت علی رضی اللہ عنہ سو رہے. ایسا اگر موقع ہو, آپ اگر دس دن کے بھی جگے ہو آپ کو نیند نہیں آئی, پتہ نہیں کون کہاں سے گھس جائے, کہاں سے نکل آئے, کس طریقے سے مار دیا جائے, لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ اس دن حضرت علی اتنے اطمینان سے سوئے کہ شاید پوری زندگی کبھی ایسے تمامیت کے ساتھ نیند نہیں آئے ہو. ایقان کی صورت اگر ہو, یقین کی, تو ایسی ہو, اور ایمان اگر ہو تو ایسا ہو, پیارے مصطفیٰ کے کلمات پر بھروسہ ہو تو ایسا ہو, اور یہی ایمان کی چاشنی, یہی ایمان کی حرارت ہے. کسی نے کہا علی تمہیں تو نیند نہیں آئی ہوگی اس وقت, فرمایا نہیں, میں اس دن اتنا آرام سے سویا اور حضرت جبریل حضرت میکائیل نے یہ جملے کہے کہ سبحان اللہ آپ اتنے اطمینان سے سو رہے کہ آپ کے سونے پر اور اس ایثار اور اس قربانی پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں پر فخر کر رہا, فرشتوں پر فخر کر رہا کہ اطمینان سے آپ سو رہے ہیں اتنا خطرہ موت لے کر. وجہ کیا تھی؟ یہ عنوان الگ, مگر امانتوں کی, امانت داروں کی امانت ان تک پہنچا دی جائے. ذرا سا ایک منٹ کے ٹھہر جائیے, ہم اپنے مضمون کو ذرا دوسری طرف لے جاتے ہیں. کیا آج ہمارے اندر امانتوں کا اتنا پاس ہے؟ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی حضور خطبہ فرماتے یہ کلمات تین مرتبے دہراتے, لا ایمانا لمن لا امانت اللہ, لا ایمانا لمن لا امانت اللہ, لا ایمانا لمن لا امانت اللہ. آگاہ ہو جاؤ کہ جس شخص میں امانت کا پاس نہیں ہو اس میں ایمان نہیں ہے. جب یہ جملے حضور نے ارشاد فرمائے یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور علیہ السلام امانت میں خیانت کریں باوجود اس کے حضور کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں؟ مگر امین اور صادق ہونا جو ہے وہ حضور علیہ السلام والسلام کو مان کر امانتیں حضور علیہ السلام کے ساتھ رکھی. اب حضرت علی کی تمامیت کا راز سنیے, کیا ایک تصوف کا راز ہے. اس میں طریقت کی بے شمار راہیں عزیزان گرامی نکلتی ہیں. وہ یہ ہے, فرمایا کہ میں اس لیے سویا کہ جب حضور نے فرمایا کہ جب لوگ آئیں تو ان امانتوں کو امانت داروں کے سپرد کر دیے جائیں. یہ کیسے ممکن کہ جب حضور نے یہ فرما دیا اور اس سے پہلے کوئی مجھے قتل کر دے؟ یہ ہو نہیں سکتا, اس لیے کہ حضور کے ارشاد کی تکمیل یہ ہونی ضروری ہے. اس لیے حضرت علی تمامیت کے ساتھ سوئے اور اس کے بعد کوئی شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی زخم نہیں پہنچا سکا, یہاں تک کہ یہ ساری امانتیں امانت داروں کے حوالے فرما دی اور اس کے بعد لوگ حیران ہو گئے اس امانت داری پر کہ حضور اتنے کٹھن موقع پر حضرت علی کے سپرد کر گئے اور فرمایا کہ ساری امانتیں ان کے سپرد کر دینا. ایک بات تو یہ ہے عزیزان گرامی کہ امانت میں خیانت کرنا بہت بڑی بدنیتی ہے, اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. اور یہ کبھی ہم امانت کو عنوان بنائیں گے, یہ کہیں گے کوئی آدمی اگر مشورہ کرے صحیح مشورہ دینا یہ بھی امانت ہے. کوئی آدمی اگر آپ سے کوئی راز کی بات کہہ دے کہ بھائی دیکھیے یہ بات میں آپ کو اپنا دوست یا اپنا مصاحب سمجھ کر کہہ رہا ہوں تاکہ میرے درد کا دعویٰ کو مداوع آپ کریں, اور آدمی اس کو سب سے کہنے لگ جائے, یہ بھی امانت میں خیانت ہے عزیزان گرامی. اور آج اگر آپ کو, ہمارا حال یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ بات کہیں مشہور کرانی ہے پورے پاکستان میں تو اپنے دوست کو بلا کر اتنا کہہ دیجئے دیکھو یہ امانت ہے, اس کا خیال رکھنا, کسی کو پتا نہیں چلے. تو دیکھیے اب ہر گلی میں اس کا کتنا چرچا ہوتا. ہماری امانت داری کا عزیزان گرامی یہ خیال, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایثار کتنا زیادہ. مگر آپ ذرا ٹن لیجئے, بہت سے لوگ کہیں دیکھا یہ قربانی تو حضرت علی نے دی اور اس سے پتا لگا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام حضرت صدیق اکبر سے افضل, لوگ اس کو یہ رنگ دیتے ہیں. اللہ اکبر, کیسے لوگ ہیں سمجھتے نہیں, رموز دین کو نہیں سمجھتا. ارے سب سے زیادہ خطرہ تو پیارے مصطفیٰ کی ذات کو تھا, ان کے ساتھ کون تھا؟ ان کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے, تو سب سے زیادہ ایثار تو صدیق اکبر کا تھا جو حضور علیہ السلام کو 100% خطرہ تھا کہ حضور علیہ السلام کو لوگ معاذ اللہ قتل کریں. تو ان کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف تک کون گیا؟ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے. تو آپ اپنے حساب سے موازنہ نہ کریں, یہ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت. ہر گل خوشبو الگ ہے, ہر شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نشاور پر نثار ہو رہا ہے عزیزان گرامی. اور اسی طریقے سے آپ ابھی ہم حضور کی گفتگو زندگی پر گفتگو کبھی ابھی آثار صحابہ اور بزرگان دین کے واقعات ہم موخر کرتے ہیں. آپ جنگ احد ملاحظہ فرمائیے, غزوہ احد مسلمان یہ جنگ ہار گئے, لیکن اس ہارنے پر مسلمان جو خطا ہوں لوگ اس خطا کا ذکر تو کرتے ہیں, مگر جب اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کے لیے آیت نازل فرما دی اب کوئی ان پر نکیر نہیں, کوئی ان پر ملامت کرے تو قرآن مجید فرقان حمید پر ملامت کر رہا, سہو یہ ہو گیا. حضور علیہ السلام نے بہترین تیر انداز لوگوں کو اپنے اپنے مورچوں پر کھڑا کر دیا, ان سے خبردار جنگ کا نقشہ کتنا ہی بدل جائے مگر تم مورچے مت چھوڑنا. اب ان سے سہو یہ ہو گیا کہ جب جنگ جیت لی ان لوگوں نے مورچے چھوڑ دیے, ان حضرات مورچے جب انہوں نے چھوڑے, کافروں کی کمان اس وقت بہت ہی ماہر آدمی کر رہا تھا, وہ کون تھے؟ خالد ابن ولید جو بعد میں مسلمان ہوئے. انہوں نے فوج کو نئی ترتیب دے کر اس فتح کو جناب شکست میں بدل دیا مسلمانوں کی, یہ خطا ہو گئی مسلمانوں. لیکن اس کے مغفرت کی آیت جب نازل ہو گئی اب ان پر کسی قسم کا کوئی معاملہ. اب جب لوگوں نے تیر برسانا شروع کیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تو صحابہ کرام علیہم رضوان اس طرح حضور پر یوں ٹوٹ پڑے تاکہ کوئی تیر حضور علیہ السلام کو نہ لگے اور اپنی جانیں یہ کے بعد دیگرے نثار کرتے رہے. تو آپ نے دیکھا جان نثاری کا عالم, جنگ بدر غزوہ بدر کے موقع پر بھی آپ نے کئی باتیں اس میں سنی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کس قدر کی ساتھ اور قربانی سے عزیزان گرامی کام لیا. یہ باتیں حدیث کی کتابوں میں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کے لیے تو کئی جمعے درکار ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کس قدر جناب ایثار اور قربانی کا عزیزان گرامی درد دیا ہے. اب آئیے ایک ایثار کے مثال کہ آپ دنیا کے کسی تاریخ اور کسی نبی کی سیرت میں یہ آپ کو ان کے غلاموں میں یہ بات نہیں ملے گی. لیجیے حضور نے ہجرت فرمائی, مدینہ منورہ تشریف لے گئے تاکہ اس کو طیبہ بنا دیں یا شریف کو. جب وہاں گئے تو جو مہاجرین تھے ان کی انصار نے جو مدد کی وہ کیا تھی؟ کسی کے پاس اگر باغ تھا تو باغ نے اس کو اپنا حصے دار بنا دیا کہ یہ ہمارا مہاجر بھائی لٹ پٹ کر کے آیا لہذا اس کی مدد کی جائے. جو ان کی تجارتیں اور جو ان کی کھیتیاں تھیں ان میں ان کو حصے دار جو ہے وہ قرار دے دیا کہ آپ کا اتنا حصہ ہوگا، ہمارا اتنا حصہ ہوگا۔ یہ دیکھا آپ نے ایثار، مگر یہ ایثار کو شاید مال اور دولت کا کوئی کسی کو دے گا، مگر ایک ایثار ان کا ایسا عجیب و غریب تھا کہ آج تک لوگوں کی عقلیں جو ہیں وہ دم کہ کیا ایسا ایثار بھی ہو سکتا۔ اور وہ ایثار یہ تھا کہ جب مہاجرین وہاں گئے تو انصار جو تھے ان کے مددگار، اگر ان کے پاس دو بیویاں تھیں تو ایک بیوی کو طلاق دے دی اور عدت گزارنے کے بعد اپنے مہاجر بھائی سے اس کا نکاح کر دیا۔ کیا کوئی آدمی اپنی چہیتی بیوی کو چھوڑ سکتا؟ ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ جنے آدمی کتنے وہ یا جان پر کھیل جائے مگر اپنے بیوی پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ اب دیکھیے ایثار کی کیسی مثال کہ جن کے پاس دو بیویاں تھیں، ایک بیوی کو طلاق دے دی اور طلاق دینے کے بعد جو اپنا مہاجر بھائی آیا تھا اس کے نکاح میں اسے دے دیا عدت کے بعد میں، کیا ایسا ایثار آپ کو عزیزان گرامی اس کی نظیر کہیں ملے؟ یہ تم بڑے اختصار سے کام لے کر یہ مثالیں دے رہے ہیں۔ وہ ایثار حضرات صحابہ کرام جو انصار، انہوں نے جو مہاجر بھائی تھے ان کے ساتھ ایسا عزیزان گرامی ایثار کیا۔ آج بھی ہمارے لاکھوں مسلمان بھائی آسمان تلے موجود ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ان کی مدد اور جناب ان کی کسی طریقے سے بھی اعانت کریں اور اس کو اپنے سامنے رکھیں۔ اب آئیے ذرا یہ چند چیزیں آپ نے سمجھ لی، وقت بہت کم ہوتا، اب آئیے ہم ذرا آثار کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے معمولات، ان کو اثر یا آثار کہتے ہیں۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ اس کے راوی، حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، نافع بہت بچے تھے، عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ ذرا بڑے، تو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ بھئی آج میری مچھلی کھانے کو طبیعت جا رہی۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ میں نے ان کی خواہش کو ملوم رکھ کر پورے شہر میں مچھلی تلاش کر لی، اس نے اتفاق کہیے کہیں مچھلی نہ ملی، لیکن میں نے یہ دیکھ لیا کہ حضرت عبداللہ جو ہے وہ مچھلی کھا کر کے خوش ہو جائیں۔ کسی طریقے سے کیا کیا، حضرت نافع نے مچھلی کو کہیں سے دو ایک دن گزرنے کے بعد تلاش کیا، اور تلاش کرنے کے بعد ان کے بنساما سے، ان کے خادم سے بھون بھان کر بہترین طریقے سے طبق میں رکھ کر حضرت عبداللہ ابن عمر کو پیش کیا۔ بہت سارے حضرات کو بہت ساری چیزیں مرغوب ہوتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، کھانے میں آدمی تمانیت نصیب کرتا ہے، اور ہمارے یہاں تو آپ نے دیکھا کھانے کا حال کیا، ساری ساری رات لوگ کھاتے۔ بھائی ہمیں تو بڑا تعجب ہوتا ہے، کراچی سے چل کے 40 میل پر سپر ہائی وے پر کھاتے، کیا بات ہے صاحب، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کھائیں گے اور بہترین کا جی۔ اتنے لوگ ہیں ہمارے یہاں، بالکل ایسا لگتا ہے ہم لوگ جیتے کسی لیے ان کے کھانے، سمجھے صاحب۔ اب آدمی کو مرغوب ہوتی کوئی نہ، اور یہ آدمی کی کمزوری بھی ہوتی۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ جب مچھلی تل کر عبداللہ ابن عمر کے سامنے آ گئی، ارے ان کا مل گئی مچھلی، سبحان اللہ، میں نے ان کی پیشانی سے اندازہ لگایا، بہت خوش تھے وہ اپنی پسندیدہ چیز پر۔ ابھی وہ ہاتھ ڈالتے، نوالا دیتے کہ کوئی سائل آ گیا کہ میں بھوکا ہوں، اللہ کے واسطے مچھلی دو۔ فرمائیے اٹھاؤ اپنے خادم سے اور یہ اسے دے۔ خادم کہنے لگا آپ چند دنوں سے مچھلی کے لیے ذوق میں تڑپ رہے ہیں کہ مچھلی ملے، مچھلی کھانا چاہتے ہیں، اور آپ نے اٹھا کر دے دی، یہ سائل بھوکا ہے، ضرورت مند، میں اسے کوئی اور چیز دے دوں گا۔ اٹھا کر کے فرمان، نہیں اسے دے۔ انہوں نے مچھلی دے دی، حکم تھا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے سنا کہ کوئی اچھی چیز آدمی کو مل جائے، یعنی جو اسے مرغوب ہو، جسے وہ پسند کرتا، وہ اگر اپنی خواہش کا اظہار کر، اپنے پیٹ اور اپنی زبان کا اظہار کر کسی کو اگر وہ دے دے، تو میں نے سرکار کو فرماتے سنا کہ وہ ایسا آدمی اللہ کے یہاں بخش دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ اس لیے میں نے یہ اٹھا کر کے یہ ساری چیز جو مچھلی تھی پوری میں نے خیرات کر دی، تاکہ مجھے پیارے مصطفیٰ کی بشارت کا میں حامل ہو جاؤں اور میں جنتی ہو جاؤں۔ وقت دیا جاؤں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا. تو آپ نے دیکھا ایک پسندیدہ چیز جو ہے وہ انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان کر دی. اب آئیے ایثار کی قسم اور سنیے. حضرت داتا گنبش علی حجویری رضی اللہ عنہ لاہور کشف المحجوب مطالعہ فرمائی. انہوں نے 10 درویشوں کا ذکر لکھا ہے. داتا صاحب فرماتے 10 درویش تھے, سفر کر رہے ہیں یہاں تک کہ کھانا پینا ختم ہو گیا, صرف ایک پیالہ پانی بچ گیا, اور ان 10 کی حالت اتنی نازک ہو گئی کہ شاید اب یہ جاں بحق اور انتقال کر جائیں. اور کٹورے پانی جو ہے وہ ایک کٹورا تھا, ایک ہی جان بچائی جا سکتی. ہر ایک نے ایک کو پیش کیا, بھائی تم پی لو. اس نے کہا نہیں یہ تم پیو. اس نے کہا نہیں یہ تم پیو. وہ کہہ رہا نہیں تم پیو. داتا گنبش علی حجویری فرماتے ہیں کہ 10 درویشوں میں سے 9 درویش پیاس کی شدت سے جاں بحق ہو گئے. 9 درویش جاں بحق ہو, ایک درویش بچا, اس نے اس پانی کو پی لیا. کسی نے اس سے کہا کہ جیسے تمہارے ساتھیوں جان دی تو تم نے جان نہیں دی. فرما سخت سست کر کے کہا کیا تو شریعت کے رموز نہیں جانتا, کیا تو نے شریعت کو نہیں پڑھا. ارے جب یہ 9 جاں بحق ہو گئے, اگر یہ پانی میں نہیں پیتا تو حرام موت مرتا, اس لیے کہ کوئی دوسرا آدمی تو تھا نہیں. اس لیے شریعت کا تقاضا یہ تھا کہ میں یہ پانی پی کر کے اپنی جان بچا لوں. تو آپ نے دیکھا کہ 9 درویشوں میں سے جان دے دی مگر کسی نے پانی کو پینا عزیزان گرامی پسند نہیں کیا. یہ اب آئیے آثار صحابہ سے 2 اور مثالیں میں دیکھتا ہوں. جنگ تبوک کا موقع تھا, جب جنگ ختم ہو جائے کچھ لوگ تڑپتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک پانی کا گلاس لے کر, میرے چچازاد بھائی جو ہیں وہ اس جنگ میں تھے, میں نے سوچا کہ جاتا ہوں اور جانے کے بعد تلاش کرتا ہوں, وہ اگر اس حالت میں مل گئے کہ انہیں پانی کی ضرورت ہو تو کم سے کم ان کے جاں بحق ہونے سے پہلے پانی پلا کر ان کا کلیجہ تو ٹھنڈا کر دیا جائے. میں نے جناب کیا کیا, جنگ کے میدان کا معائنہ کیا اور میں نے اپنے عمزادے کو پا لیا, اپنے چچازاد بھائی کو پا لیا. انہوں نے اشارہ کیا کہ مجھے پانی پلا. جب میں پانی پلانے کے لیے ان کے پاس گیا, ان کے قریب ایک زخمی تھا, اس نے آہ کی اور پانی مانگا. تو میرے چچازاد بھائی نے کہا نہیں, منہ بند کر لیا, کٹورا پانی کا منہ سے ہٹا لیا, فرما اسے پلا. خدا کا کرنا دیکھ, جب اس کے پاس گئے اس نے پانی منہ سے لگایا, ایک اور زخمی ان کے برابر میں تھا, اس نے آہ بھری اور اس نے پانی مانگا, دوسرے نے منہ بند کر لیا, فرما پہلے اسے پلاؤ. قدرت کا نظام عجیب و غریب ہوتا ہے, اس کی حکمتوں کو وہی جانتا ہے, ہم آپ نہیں جانتے. وہ جب تیسرے کے پاس پہنچا اس کی روح قبض ہو گئی, وہ جاں بحق ہو گیا. اس نے چلو دوسرے کی جان بچا لو, جب یہ دوسرے کے پاس گیا وہ بھی جاں بحق ہو گیا. اور اپنے عمزاد اپنے چچازاد بھائی کے پاس جب گئے ان کی روح قبض ہو چکی تھی. تینوں نے پانی اس لیے نہیں دیا کہ عین وقت وصال سار. آپ ملاحظہ فرمائیے کہ پانی نہیں پیا بلکہ جان دے دی اپنے ایک بھائی پر دوسرے بھائی کو ترجیح دینے کا معاملہ. اس حضرت داتا گنبش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب میں غزوہ احد جب ختم ہوا, جس کا قصہ ہم نے آپ کو ابھی سنایا کہ جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے, شربت لے کر چلی, شاید کوئی مسلمان ایسا ہو جو تڑپ رہا اس کو میں پانی پلا دوں. تو وہ جب گئی تو اپنے کسی ایسے صحابی کو جب پانی پیش کیا, دوسرے نے آ بھری, وہ دوسرے کے پاس گئے. پہلے واقعی میں تو 3 کا ذکر ہے, جنگ تبوک کے موقع پر, اور جنگ احد میں 7 آدمی مختلف جگہ پائے گئے, اور یہ ایک ایک کے پاس جا رہی ہیں خاتون, اور دوسرا تڑپ رہا انہوں نے اس طرف کر دیا, تیسرا تڑپ رہا ادھر کر دیا. 7 کے پاس جب گئیں, 7 کے پاس گئیں وہ جہاں بحق ہو گیا. واپس جب 6 کے پاس آئیں وہ جہاں بحق ہو گیا. 5 کے پاس آئیں وہ جہاں بحق ہو گیا. پہلے کے پاس پہنچی وہ بھی جہاں بحق ہو گیا. ایسی ایثار کی مثالیں کسی اور جگہ آپ کو مل سکتی ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان, اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دی جائے, یہاں تک کہ جان دے دی مگر اپنے مسلمان بھائی کا عزیزان گرامی خیال کیا. اور ہم تو تھوڑا بہت کچھ دے کر سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے بہت کچھ پا لیا, اب آئیے کشف المحجوب میں حضرت داتا گنبج علی حجویری، ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت احمد عمار سرخسی رحمت اللہ تعالی. احمد عمار سرخسی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. لوگوں نے ان کے تقوی اور پرہیزگاری قرائن سے یہ معلوم ہوتا ہے. کسی نے پوچھا کہ یہ آپ اتنی بلندی پر، طریقت اور شریعت کی اتنی بلندی پر کیسے پہنچے، کیا واقعہ ہوا؟ ہر بزرگان دین کے واقعہ اٹھائیے، آپ کو 20 تک ایسے بزرگان دین ملیں. کوئی نہ کوئی حادثہ ہوا، کوئی نہ کوئی واقعہ ہوا اور اچانک ان کی دنیا بدل گئی اور دیندار ہو گئے اور جناب شریعت و طریقت کے آفتاب و مہتاب بن کر عزیزان گرامی چمکنے لگے. ان میں ایک حضرت احمد عمار سرخسی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دنیا ترک کر دی. دنیا ترک کرنے کے بعد جنگل میں چلا گیا جہاں میرے اونٹ بنتے تھے، میں اونٹوں کے ساتھ رہنے لگ گیا. جنگل میں جھوپڑی ڈال کر اونٹوں کے ساتھ رہنے لگ گیا. جب بھی کوئی کھانا آتا، ادھر ادھر کا کوئی آدمی ہوتا تو ان کو کھلا دیا کرتا تھا، اور میں اپنے طور پہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے کافی اثار کیا، خود بھوکا ہوں اور اپنا کھانا لوگوں کو کھلا رہا ہوں. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ جنگل کا شیر آیا. شیر نے آنے کے بعد میرے اونٹ کو پھاڑ دیا، اونٹ کا شکار کرنے کے بعد اس نے کیا کیا، پورا اس کا پیٹ وغیرہ پھاڑنے کے بعد گوشت وغیرہ تیار کرنے، خود نہیں کھایا بلکہ پہاڑ پر چڑھ گئے. پہاڑ پر چڑھنے کے بعد اس نے مخصوص آواز نکالی جو شیر کی آواز، جنگل کی بولی، جنگل والے جان سارے لومڑی جانور جو گوشت کے کھانے بعد سب جمع، اور سب کے سب اونٹ پر بل پڑے، سب نے کھایا. شیر اپنی شان و شوکت سے پہاڑ سب کھا رہے. جب سب کھا چکے، اب شیر نکل کر آیا. میں درخت کی آڑ میں تماشا دیکھ رہا تھا کہ شیر مجھے دیکھ تو نہیں رہا، لیکن سب تماشا دیکھ رہا ہوں تو کیا رہا. جی صاحب، شیر آیا، اس نے ابھی پنجا مار کر کھانا شروع کیا ہی تھا، ایک لنگڑی لومڑی کہیں سے آئی، اس نے جب گوشت پر منہ مارا شیر پھر ہٹ گیا، اور ہٹنے کے بعد پھر پہاڑ پر چڑھ گیا، اس لومڑی نے بھی کھا لیا، سارے جو اس علاقے کے جانور سب نے کھا لیا اور سب چلے گئے. اب شیر آیا اور آنے کے بعد اس نے جتنا اس کو کھانا تھا اس نے وہ کھانا کھا لیا، اور کھانا کھانے کے بعد، یہ قدرتی بات ہے، کسی شخص کو ہدایت ہو جائے، وہ تو درخت کے پیچھے چھپے سمجھ رہے، کوئی نہیں دیکھ رہا. شیخ سرخسی کہتے کہ جب شیر جانے لگا اس نے منہ موڑ کر مجھ سے کہا، احمد سرخسی، ارے اپنے منہ کے لقمے کا صدقہ یہ تو کتے بھی دیتے، یہ تو کتوں کا کام کہ اپنے منہ کا لقمہ جو ہے وہ بھی صدقہ کر دیں، اور اہل اللہ جو ہے، مردان خدا جو ہے، وہ محض لقمہ نہیں بلکہ اپنی جانوں کو بھی قربان کر دیتے. اللہ اکبر فرماتے ہیں، بس یہ بات شیر نے مجھ سے کہی کہ منہ کا لقمہ کو قربان کرنا، منہ کے لقمے کا اشار کرنا، یہ تو جانور اور کتے بھی کرتے ہیں، اور مردان خدا، ناسان خدا اپنی جانوں کا بھی قربانہ دیتی. بس اس دن میری سمجھ میں آ گئی، ساری دنیا کو ترک کر کے ایک بہت بڑے صوفی بن گئے، جن کا تذکرہ حضرت داتا گنب علی حجویری نے اپنی شہر آقا کتاب کشف المحجوب میں کیا. تمام گفتگو کا نتیجہ عزیزانی گرامی یہ نکلا کہ جب آپ کسی کا سفر کر رہے ہیں اس کو ترجیح دیجیے، غریبوں کو ترجیح دیجیے، اور اپنے عیز اقربا کو ترجیح دیجیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیجیے. یہ سب ایثار اور یہ قربانی ہے. یہ جذبہ جب ہم میں اجاگر ہو جائے، بے شمار مسائل کا حل ہو جائے، ہمارے معاشرے ماحول کا عزیزان گرامی حل ہو جائے، اور نبی کریم علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ رضوان، ان کی سیرت کو سامنے رکھیے. مال اور دولت تو عزیزان گرامی کیا ہے، انہوں نے جان تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قربان کی، اور جان تک کا ایثار جو ہے انہوں نے دیا. اور اگر یہ جان کا ایثار وہ نہ دیتے تو آج نور ہی، یہ نور جو ہے یہ ساری کائنات میں نہیں پھیلتا. یہ جگہ جگہ جو اسلام کا نام، جگہ جگہ جو پیارے مصطفیٰ کا کلمہ بلند ہو رہا. میری دانش کے مطابق اب دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پیارے مصطفیٰ کلمہ نہ پڑھا جا رہا. یہ اگر یہ جانوں کی قربانی نہ دیتے تو کیا یہ نتیجہ نکلتا؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت اور ان کی نگاہ کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے خاصان خدا پیدا کر دیے کہ جنہوں نے عدل، دیانت، امانت، شرافت اور اپنی بہادری سے پورے دنیا میں عزیزان گرامی میں سکہ گڑا دیا. رب کریم ہمیں ایثار کی نعمت سے بہرابر فرما. وما علینا الا البلاغ.